Dayı, Bismillahirrahmanirrahim. Benim kendime tanıtmam diyoruz ki hiç şüphesiz ki ben 1996 yılından beri yani 1995 yılından diyelim beri ilim öğreniyorum. Şimdilik Yemen'deyim. Ve ne? Şeyh Mukbel'in yanında bizim şeyhimizin o hadis alimlerindendir. 6 senelik onun yanında ilim öğrendim. Sonra ilim öğrenmeye devam ettim. Allah beni o şekilde öldürsün. O şimdiye kadar Yemen'deyim. Elhamdülillah.